си оплача, като няма страх от Бога и пред кой да плача. Дори това не мога, а душата и сърцето за любов се пука. Светът царува хаос и войни и страх и скука. Щом сам не се обича, нима за това ще тичаш, това не ти прилича. Нима за това ще тичаш, това не ти прилича. Това не ти прилича. Никой не обича, щом сам не се обича. Нима за това ще тичаш, това не ти прилича. Нима за това ще тичаш, това не ти прилича. Това не ти прилича. Благоведно ти винове си за тази грешка. С вас и без нас ме пух, защото храм строеше мрака. Там сърка коса без тук ни някой друг. А те чака. А те чака. А те чака. Ех, свяче ми лъжи пари, огън ми костра човешка сили. Благоведно ти винове си за тази грешка. С вас и без нас ме пух, защото храм строеше мрака. Там сърка коса без тук ни някой друг. А те чака. А те чака.